राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2058 26 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष दुर्गाश्रम राम। वास्तव में अपना क्या है ये सोचो, आप विचारो सब भाई बहन, अपना क्या है? अपना जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, जो मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अपना वो होता है जो सदा साथ रहता है, सदा साथ रहता है। मिलता नहीं है बिछुड़ता नहीं है, मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना है। उनके सिवाय मिलता है बिछुड़ता था वो अपना नहीं होता। धन भी मिलता है बिछुड़ता है, कुटुंब भी मिलता है बिछुड़ता है। ये सब सुबह जितने बातें बताई ये मिलने बिछुड़ने वाली है, वो अपनी नहीं है। अपना क्या है? अपना भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते ममई वांश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहसुराशी। ईश्वर अपना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहसुराशी। एक ईश्वर अपना है और किसी को अपना नहीं माने। सेवा सबकी करे, सेवा करने के लिए सभी अपने, सुख पहुंचाने के लिए सभी अपने, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उनको आराम पहुंचाने के लिए सभी अपने, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं, परिस्थिति से विरुद्ध नहीं, शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध नहीं, उसके अनुसार सबकी सेवा करो। सब सेवा करने लाए गए, अपने लिए अपना कौन है? अपने लिए केवल भगवान अपना है। ममई वांश हो साक्षात ईश्वर दर्श है, आप सब ईश्वर दर्श है। ये मनुष्य नहीं है, स्थावर है ना वृक्ष भी, ये सब जीव मात्र परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के है, परमात्मा हमारे है और कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? भगवान को अपना मान सकते हैं, संसार को अपना नहीं मान सकते हैं। ये हमारी करने की बात है। हमारा कौन है बात उसमें बताई थी। हम क्या कर सकते हैं कि भगवान को अपना मान सकते हैं, संसार अपना नहीं ये मान सकते हैं, ये स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है, अपना कोई नहीं है। जानने की बात सब इतनी है, संसार में जानने की बात क्या है? जानदार मांगना एक, जानना एक मांगना, दो बात है संसार में, दो बात है, एक जानना एक मांगना। जानना क्या है कि अपना कुछ नहीं, मांगना क्या है कि भगवान अपना है। भगवान को अपना मान सकते हैं, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, मान सकते हैं, संसार जान सकते हैं। यही संसार अपना कुछ नहीं, ये जानना है और मानना दो बात। जानना ही है, कोई अपना नहीं। इसमें शंका हो जाती है, आप शंका कर सकते हो। जब प्रश्नोत्तर का समय हो उस समय में जानने में सिवाय इसके कि हमारा कुछ भी नहीं है, आदि हो उनके जो भी जाहिर महत्व है वो सभी आदि हो, उनको पढ़ाई से भी मैं आदि हूँ, सब तरह से मैं आदि हूँ। सब तरह से जो आदि होता है उसको जान नहीं सकते, पिता को हम जान नहीं सकते, कोई जान सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं पिता को जान ले, कोई नहीं जान सकता, कोई याद है वो कोई जान नहीं सकता। पिता को मान सकते हैं, मानना भी मामूली नहीं है, जानने से भी तेज कह दो तो अभ्यास नहीं है। पिता को मानना है और मानना भी जानने से तेज है, कम नहीं है, क्योंकि हम है ना हम है, पिता की जगह हम है, हम हमारे कोई पिता है तो मान सकते हैं, जान नहीं सकते। पिता जब बना है उस समय में पानी की बूंद थी और थाली, जान सकते नहीं, माँ को भी जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, माँ को मान सकते हैं, माँ हमारी माँ है, पूजनीय माँ है, मान सकते हैं, ये मानना चाहिए, आदर करना चाहिए। पिता जैसे शोगुण आदि बताया है, कई जगह कई जगह दर्शन बताया है, कई जगह शोगुण है, तो मान सकते हैं, जान नहीं सकते। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी को भी याद है कि माँ का जन्म हुआ ऐसे हमने जाना है, कोई जान नहीं सकता। जानना तो बोलो बताओ, आप कोई बताओ, माँ को जानते हो तो बताओ, बताओ क्या जान सकते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, मान सकते हैं, मान सकते हैं, जान नहीं सकते। जानना उसी का होता है जो सबसे पहले होता है, वो जानता है हमारे उत्पत्ति को, जानता वही है जो हमारे उत्पत्ति से पहले है, वो जान सकता है, जान नहीं सकता था। तो पहले हमारी सत्ता ही नहीं थी, कैसे जाने, जान नहीं सकते, मान सकते हैं, हमारे कौन है कैसे जान सकते हैं, मान नहीं सकते, मान मान सकते, मान जान नहीं सकते। इस वास्ते ईश्वर को मानने में स्वतंत्रता है, इस वास्ते दार्शनिकों के भेद है, कई ईश्वर को मानते हैं, कई ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि मानने का विषय जानना तो विषय है नहीं, जानना का विषय ही नहीं है, इस वास्ते मानने का विषय है, तो मानते हैं कई नहीं मानते हैं, हम जानते हैं और मानते हैं, दो बातें हैं, सुनना और सीखना नहीं, वहां जानना है और मानना है, इसको मान सकते हैं। हम आदि देवा नाम मरण सबसे नवे विदु स्वर्ग का प्रबंध नाम से विदुर देवा न दानवा देव और दानव ही नहीं जानते, तो दानव नहीं जानते क्यों कहा, दानवा की विद्या बहुत विलक्षण है, संबरस्य या माया नमुसे लपी, माया है ना, सर्वास्ताव ये योग विदु, बहुत विचित्र विचित्र माया है। सुना है ना, पांडवों को एक मैदा बना ने सभा दी थी, सभा तो पांडवों के साथ विरोध रखे उसको उल्टा दिखेगा, जल जैसे थड़ थड़ जैसे जल, दरवाजे दीवार दीवार दीजिए दरवाजा, ऐसा उल्टा दिखेगा। तो दुर्योधन गया तो दुर्योधन जाने लगा तो दरवाजा दिखता था उसे आगे, तो थड़ा नहीं, भगवान ने बताया इधर पधारो, ऐसे ये दरवाजा है, दरवाजा नहीं था वहां दरवाजा है। आगे गए तो थल था उसकी जड़ दी गए, कपड़ा ऊंचा नहीं गया, आगे जड़ था थल दी गए, उसे डूब गए। आनंद बेटा के आनंद सो तो भाग्यो कटु है मैं भीम, भीम से ज्ञान आनंद होता अंत ही है। बोल बात उसका बात देखो बात वो ही बात वो खार था मन में द्रौपदी को नंगी कर दो, सारी उतार दो नंगी कर दो, क्यों अंधे राजा है अंधे प्रजा है अंधे सभा है, अंधों को ऐसा लाल तो आंखों में हो गया है, सब अंधा है नंगी कर दो इसको। दूसरा शरण की भुजा थक दबे वस्त्र रूप भय श्याम, कपड़ों का ढेर लग गया ढेर, कपड़ा खेलते खेलते ढेर लग गया, 10,000 बढ़ गए, 10,000 गज बढ़ घटो गज हाथी हाथी, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सीर, 10 गज सीर लग गया चक्रा गई, सारी एक नारी एक नारी भी सारी एक सारी भी नारी एक नारी एक सारी एक सारी एक नारी सारी इकट्ठी हुई है, सारी हमें पूछ है क्या बात है, सारी देखो तेज हो जाएगी कदो नंगी कृष्ण फिर नहीं करेंगे कृष्ण नहीं करेंगे, तो साड़ी भी नारी है नारी भी साड़ी है क्या, साड़ी है जो नारी है जो नारी है साड़ी है क्या क्या कुछ है, सिर्फ पान गोभी में पत्ते ही पत्ते होते ऐसे कोड़ी साड़ी साड़ी दीजिए उसको, तो ऐसी ही मैदानों की सभा थी, तो उनकी माया बहुत है तो माया ईश्वर के जानने में काम नहीं करती, संसार में माया विचित्र है पर परमात्मा को जान जाए ये बात नहीं है। ईश्वर से कहा विदुर देवान दानवा, कृषि करेगा जीव जगत और ईश्वर विचार का विषय है, विचार विषय जीव और जगत है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, ये तो मानने का विषय है, मानो न मानो आपकी मर्जी है, पर है मानने का विषय जानने का विषय नहीं है, इस बात से ईश्वर को मानना चाहिए जैसे माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को जान सकता नहीं कोई भी नहीं जान सकता, किसी तरह से नहीं जान सकता, मान सकते हैं सभी ये हमारे माँ बाप है माता पिता है जान भी सकते, ईश्वर को मानना चाहिए पर माता मानने का विषय है, भगवान को मानो भाई पर मानना इतना प्रबल है कि जानने से कमजोर नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, मानना ही पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष ये हमें बताइए मेरा होना पड़ा माँ बाप से माँ बाप घोषित करता है, इस वास्ते है इसमें कोई संदेह नहीं, अब जीवित है नहीं है ईश्वर तो जीवित है, सबका मालिक है वो, हम आदि देवाना महर्षास देवताओं का महर्षों का मैं आदि हूँ, ऐसे भगवान है सज्जनों उस परमात्मा को मानना चाहिए जैसे माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते किसी तरह से जान सकते ही नहीं, ऐसे भगवान को मानना चाहिए, हमारे भगवान है हमारे प्रभु, हमारी सिद्धि हो नहीं सकती के बिना, ईश्वर के बिना। इस बात से हम हैं हमारे ईश्वर हैं, ऐसे ईश्वर को मानना चाहिए। और हमारी चीज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम ईश्वर को मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ईश्वर को मान सकते हैं, आज भी हो सकते हैं, ये हमारे में शक्ति है। ऐसा विवेक भगवान ने दिया है, उस विवेक के कारण से ही मनुष्य की महिमा है। मनुष्य की महिमा इस विवेक के कारण से है। विवेक से हम मानते हैं ईश्वर है, परमात्मा है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह है ही नहीं। संदेह हो सकता ही नहीं, इसे परमात्मा है। उस परमात्मा को मान करके उसे शरणों के शरण हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, उसे शरणों के शरण हो जाए। भगवान कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इन बातों के जानने की जरूरत नहीं है। है ईश्वर, बिल्कुल है, इसमें संदेह नहीं है। इतना मानना जरूरी है, ईश्वर है। और जानूंगा तू जान सकते ही नहीं, जान सकते ही नहीं। मानना है जो मानना चाहिए। सब ईश्वर सृष्टि है, सब सृष्टि के मालिक, सब सृष्टि के उत्पादक, सब सृष्टि के संरक्षक, सब सृष्टि के पालक, सब सृष्टि का सब काम करने वाले परमात्मा है। ऐसा मानना चाहिए, मानने से निहाल हो जाएंगे। ईश्वर को मान लो, निहाल हो जाएंगे। ईश्वर को मान लो, केवल ईश्वर है। मानना जरूरी है, मान ही सकते है, जान सकते ही नहीं। सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है। वो जना जना कैसा है, मानने की बात है। वो माने का नाम ही जानना है, जानना नहीं। मानने का नाम ही जानना है। ये सो जाने जे देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को जानते ही भगवान ही हो जाता है, भगवान में मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मानते ही कोई एक मान रहा है, कोई गुरु जान रहा है। हम आस्तिक हो सकते हैं, ईश्वर को मान सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, अरे बंधन में जा सकते हैं, जन्म मरण में जा सकते हैं। ये हमारी सामर्थ्य, हमारे सामर्थ्य। अपना मानना सामर्थ्य नहीं है। सब चीजों को कोई चीज अपनी हो, सुबह बताया था आज, वो मान नहीं सकते। इनमें जितने शंका है, खूब शंका करो आप। जब दोपहर का विषय हो उस समय में खूब करो अच्छी तरह से। मानना ही पड़ता है, मानना ही जरूरी है। एकदम सब चीज भगवान हमारे, हम भगवान हैं। पक्की बात है, निश्चित बात है, सच्ची बात है, असली बात है। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। हम जन्म रहे तो हो, जन्म मरण रहे जो तक थे, जन्म मरण रहित तो हो सकते हैं, ये सामर्थ्य। मनुष्य ने जब भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो मुक्त होने की सामर्थ्य को देकर बनाया। सब जीवों के बीच में मनुष्य मात्र मुक्त होने के पूरे अधिकारी, और वो अधिकार भगवान का दिया हुआ है। और उनको काम में ले सकते हैं, हमारा किसी कोई जानने का विषय नहीं है। मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, इनमें होने की हमारे सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ने हमें वो शक्ति क्या है, विवेक, विवेक शक्ति, वो भगवान ने दी हुई है सबको, जितने मनुष्य है सब मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति दी है, और मनुष्य की जो महिमा है वो केवल विवेक के कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है, विवेक के कारण ही महिमा है। ऐसा अलौकिक विचित्र विवेक भगवान ने संपूर्ण जीवन को दिया है, मनुष्य मात्र को दिया है। वो मनुष्य हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई हो, समुदाय का भगवान का पक्षपात नहीं है, भगवान की रची हुई सृष्टि में भी पक्षपात नहीं है। अन्न सबकी भूख दूर करता है, जल सबकी प्यास शांत करता है, कपड़ा सबका जाड़ा दूर करता है, वर्षा सबको तृप्त करती है, वर्षा से सब हरे हो जाते हैं, भगवान की दी हुई चीज आकाश है सबको आकार देता है, हवा है भगवान की सबको खुला श्वास ले देता है, बिना कौड़ी पैसे श्वास मुफ्त में मिलता है, जिस श्वास के कारण हम जी रहे हैं। श्वास अगर नहीं आवे तो मर जाएंगे, वो श्वास देने की स्वतंत्रता मातृ जीव को है, मनुष्य नहीं, मातृ जीव को, ये स्थावर जीव है, इनमें भी श्वास देने की शक्ति है, इनमें पांच खाली शक्ति है, हरे भरे हो जाएंगे पानी से, ये शक्ति है, ये विवेक सबको दिया हुआ है, जीना का विवेक सबको दिया है, अपने हितानित का विवेक सबको दिया है, उस विवेक का निरादर करने से दुख पा रहे हैं, विवेक का आदर करे तो मनुष्य मात्र को वो विवेक दिया है जिसे भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के प्यारे बन सकते हैं, भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, भगवान को भगवान दर्शन कर सकते हैं, भगवान को नचा सकते हैं, भगवान बंदर नाच, बंदर बैठ, बंदर उठ, बंदर इस जैसे भगवान को कह सकते हैं। इतनी सामर्थ्य मनुष्य मात्र को भगवान दी है, मनुष्य मात्र को, वो उसको पहचानता नहीं और विवेक का आदर करता नहीं, इसे दुख पा रहा है। अगर ये विवेक का आदर करे तो दुख से नजीक नहीं आता, सब दुख मिट जाते हैं, सदा के लिए सुख हो सकता है। जैसे छठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक 22 यंग लव द्वाचा परम लाभम मने ते राधे उन्नत, जो लाभ मिलता है उससे अधिक लाभ हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। यंग लव द्वाचा परम लाभम मने ते राधे उन्नत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मने ते, उनसे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और यशमें दुख है ना गुना विचार गुरु तर दुख बड़ा भारी भयंकर दुख, वो भगवान तम विद्या दुख संयोग भी होगा, तेईसवें श्लोक का तो संयोग दुख का संयोग ही नहीं आता, स्वर्श नहीं था दुख, दुख सर्वथा नष्ट हो जाए, यह सुख सुनता है। ये कसौटी का गीता के 7वें श्लोकों में भी मुख्य श्लोक है, कसौटी का मुख्य श्लोक है 6वां अध्याय 22वां। लाभ तो उसे बंद है नहीं, दुख का संयोग का ही योग है, दुख का स्पर्श नहीं, दुख ना चीज कोई आ ही नहीं सकती, दुख सब अपना पैदा किया हुआ है, दुख बहुत उपकारक है, दुख का बदला कोई चुका सकता नहीं, दुख इतना उपकारक है कि दुख का बदला कोई चुका सकता ही नहीं, क्योंकि दुख अगर सुख होगा उसमें दुख रहेगा ही नहीं, किसका बदला, कैसे बदला चुका होगा, दुखी सत्ता रह तो हो सुख हो जाए जा, दुखी सत्ता ही नहीं, सब दुख करनी है, कोई नहीं सुखा सकता ही नहीं, दुख वाले ना कोई सुखाते नहीं, क्योंकि दुख आता है उसमें तो आप उन्नति करता है, परंतु उस ऋण कैसे चुकावे, आपके पास सुख होते ही उसे आ जाता है, वैसे ही किसी की ताकत नहीं है दुख वाले सुखा दे, दुख के सब ऋण है, सब ऋण उपकार चुका है, जिसको आप अच्छा नहीं मानते बुरा मानते हैं, वो जितना उपकार है आपका उपकार उसका कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, इतना उपकार करता है तुमको, जन्म मरण से रहित आपको कर देता है, सदा के लिए सुखी बना देता है, परंतु उपकार उसका भले आप चुका सकते थी कोई शक्ति नहीं कोई उपकार शक्ति नहीं, क्योंकि वो जब आता है तब सुख आता है तो वो रहता ही नहीं, वो रहता ही नहीं, फिर सुखोगे दुख रहे तो सुख तो सुखोगे दुख रहते ही नहीं, आपको सुखी करके चल जाता है, आपको संपूर्ण दुखों से रहित करके चल जाता है चुप कर से, इस वजह से दुख का कोई बदला चुका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है दुख का बदला चुका दे, दुख का बदला सब कुछ करता है, ऐसा दुख मूल्यवान है, उस दुख से लोग घबराते हैं, दुख का एक भोग होता है एक उपयोग होता है, दुख का भोग करते हैं उपयोग नहीं करते, उपयोग करो तो बड़ा भारी लाभ होता है, बड़ा भारी दुख का उपयोग किया जाए, घबरावे नहीं, दुख के आड़े में मना नहीं करे, दुख बचावे नहीं, प्रसन्न हो जाए दुख आने पर, दुख बहुत उपकार करता है, उन्नति करता है, मुक्ति कर देता है, संसार से सर्वथा भक्ति कर देता है, इतना दुख का उपकार है बड़ा भारी, वो आता है आपको सुख मिलेगा उसे ठहरता ही नहीं, आपको सुख करके चुप कैसे चला जाता, चुप आप उसका बदल सुखा था, इस बात से भाई और बहनों दुख का उपकार मानो, दुख आने पर मस्त हो जाओ, सुख तो दबोने वाला है, दुख उन्नति करने वाला है, दुख आनंद में पहुंचा देता है, सुख से ऊंचा आनंद है, सुख तो वो है जिसके जोड़ी का दुख होता है, दो है द्वंद्व है द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सके, सुख दुख सके द्वंद्व से रहित है, वे अमूढ़ा सद पद संति अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, तमूद सुख दुखों से रहित, आनंद नहीं है आनंद अकेला है, सुख दुख तो द्वंद है, ये द्वंद है, सुख से जुड़े दुख होगा, दुख जोड़े में सुख होगा, आनंद के जोड़े में दुख नहीं है, महान आनंद से प्राप्ति कर देता है, आनंद में विभोर कर देता है, मस्त बढ़ा देता है, सदा के लिए सुखी बढ़ा देता है, ऐसा आनंद है, तो आनंद सबको प्राप्त होता है, मनुष्य मात्र अनुराधिकारी है, नीचे से नीचा हो पढ़ा लूंगा बिल्कुल नहीं, एक अक्षर भैंस की तरह, एक अक्षर काला अक्षर भैंस की तरह, ऐसे सब भूल परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी ऐसी जरूरत नहीं कि आप इनमें पढ़ो, इतना आप होशियार हो जाओ, होशियारी से बल से चतुराई से विद्या से होशियारी से भगवान मिलते नहीं, भगवान से मिलते, भगवान मिलते हे नाथ हे नाथ, भगवत प्राप्ति का साधन आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब बालकपण में कोई आपकी जरूर धो देते, आप रो देते हैं, रो देते, छोटा बच्चा रो देता है, वो रोना साधन बहुत बढ़िया है, सब तरह की आवश्यकता पूरी हुई है, रोने के समय में वो रोना साधन है, अगर वही काम लिया जाए तो परमात्मा सामने आ जाए, इतनी बढ़िया चीज है, सब काम लिया हुआ है। बालकपन में से पुत्र पुरुष भाई बंधु सब ने काम लिया है, बस रोने से सब काम सिद्ध होते, रोने से भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, रोना इतना बढ़िया है, इतनी ऊंची बच्ची बढ़िया चीज है। केवल हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे शंभो, हे मेरे नाथ, सबको प्राप्त हो जाए। असली भगवान के लिए जो दुख होता है उस दुख से परमात्मा मिल जाते हैं, इतना दुख पुकार है, पर घबरावे नहीं, दुख में पुकारे भगवान को तो भगवान ही प्राप्ति कराते, ऐसी बड़ी चीज है, ऐसी बड़ी चीज। एक अहीर था, अहीर तो एक पंडित जी आ गए, वो कथा बांधते थे, सुनाते थे, तो वो गायों चराया करता, गायों चराता गया तो वो खड़ा था, तो पंडित जी आए, स्नान किया, स्नान कर गए, नाक पकड़े, तो देखता रहा तो क्या करते हैं पंडित जी, तो उसने प्रश्न किया कि महाराज आपने दांत क्यों पकड़ा, बैठ गए सब देख लिया तमाशा, नाक क्यों पकड़ा, ये नाक पकड़ने से भगवान दिखते हैं, इतनी बात है। वे तो चले गए, संध्या कर गए, इन्हें कष्ट के नाक वे तो प्रणाम होते थे, भगवान जी करे खूब देख दिए, खुशी खुश कहते मर जाएंगे, एक बार मरना है, एक बार मरना पड़ेगा ही, दो बार तो मरता नहीं आदमी, एक बार बनता है, एक बार मरना है ही, तो अभी सही भगवान के लिए मरने लगा, भगवान पलट हो गए, कहने लगा नाग सोन में आ गया, मैं आ गया, अब भगवान हो, हाँ भगवान हूं मैं, कि असंधात में भरोसा नहीं, साथ बोले झूठ बोले क्या पता, अब ठीक बोलो, मैं बड़ी मैं दुख पाया हूँ, नाग बड़ा बड़ा दुख हुआ मेरे को, भगवान हो कहा, भगवान हो मैं, तेरे को विश्वास कर, विश्वास ये है कि पंडित जी रोजिंदा नाक पकड़ते हैं, तो उन वही का बात कर अनुभव, मेरे को पता है नहीं, मैं तो आज नाक पकड़ा, आज गई वे कहते हैं देखा हुआ सूर्य नाग बोले, वे कहते भगवान है तो मैं मान लूंगा, तो वे पंडित जी बुला रहे, महाराज आप भरोसा नहीं, आप संत हो तो मैं जाऊं उधर, आप यहां से संत हो तो मेरी मैं निश्चुरानी दो मिले, आप प्राण छोड़े मानने लगे, मैं तो अरे नहीं तो मैं तो मर ही जाता, आपने आ गया आप ठहरोगे तो भाई विश्वास तो बिल्कुल खड़ा कर दिया, और अदृश्य ने कहा चलाता लगाओगे अदृश्य आई नीचे से नहीं गुरु पड़ते मैं आता हूँ पंडित जी को पूछ करके वहां लाओ समय देखा होगा भगवान, तो भगवान खास दूर चले गए श्रद्धा भाई ने, तो ये दौड़ा पीछे पंडित दौड़े अगानी जी, भाई जंगली आदमी है, थोड़ा पैसा है, कोई नारियल है, खोपरा है, ले लेगा क्या जाओगे, जा नहीं सकते, जड़ा दौड़ दौड़ लगाई, जंगली आदमी था, पंडित ने कही पूरे घरे खटका दे गए, फिर क्या बात है, चलो पीछे, अरे भैया क्यों, आपने बताई बात, नाग पग भगवान आ जाते हैं, वे आ गए जो भगवान वही है दूजे, आप देख लो तो बता लगे, क्यों आप दूजे नाग पकड़ते हो, मेरे एक बार काम पड़ा, ये वही करेंगे, मानो नहीं है, अब चलो देखो 4,000 देखे तो देखो ये पास हो गया ने, एक भगवान है उसमें रस्सी तो दिख है, भगवान दिख है नहीं, भगवान तो दिख रही है दिखे, ये है नहीं और लो ठीक तरह से पहचान लो भगवान है, भगवान है तो भैया मेरे को दिख दे रही, तो देखो महाराज मैं बड़ी मेहनत करी है, नाग पक दिया मदद किया मैं, अब ये बात आप देखो पंडित जी देखो क्यों नहीं देखते, नहीं तो पहचान क्या होगी, नहीं तो फिर पकड़ू हाथ नाक पकड़ू, क्या पंडित जी को देखो, पंडित जी दिख महाराज देखते ही अपने सुधिया करने लगे, मस्त हो गए, खूब मारे पंडित जी मस्त हो गए, फिर भगवान ने दर्शन दिया, मांग वरदान मांगो, कृपा करो सब जीवों पर, तब बोला वो आहिर, देखो पंडित जी आहिर के पगा पड़े, दंडोद करे आहिर के पगा पड़े, तने कृपा करी भगवान के दर्शन कराती, इतना वर्ष हुआ है कई वैशाख मातमन कहते मातमन, कई सुना लोगों को एकादशी मातम, बहुत कथाएं सुनाई, भागवत सुनाई, चीजें सुनाई, भगवान दर्शन नहीं हुए, तेरी कृपा से भगवान दर्शन हुए, क्या महाराज आपकी कृपा से दर्शन हुए, मैं भी गया सुना हूँ बहुत वर्ष हुआ है, आपकी कृपा से दर्शन हुए, नहीं भैया तुम्हारी कृपा से दर्शन हुए, तो सुनो कहना जीवन हमारे पास सुनो, मैं तो छोड़ू गाज छोड़ना, आप छोड़ो एक कथा बढ़ना, दोनों चलो प्रकाश का भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान का प्रचार करो, दुनिया सब बिचारी दुख हो जाए, दुख बढ़ जाए, सब दुनिया का दुख बढ़ जाए, तो करो देखो वो कहते हैं मैं आप में देखो मैं एक बात सुनाऊ, आपका नाम होगा अहीर दास, हमारा नाम होगा पंडित दास, क्यों हमारे पंडित जी की कृपा दर्शन हुए तो मैं पंडित दास हुआ, आप अहीर कृपा दर्शन हुए तो आपका नाम हुआ अहीर दास, मैं हुआ पंडित दास, तो पंडित अहीर दास और मैं पंडित दास, अब कल भगवान पड़ता हो, ये गया छोड़ना मैं छोड़ू, ए पोथी पढ़ना छोड़ो, खाती माता मंदिर माता में छोड़ो, और जगह प्रसाद भगवान बने वो सच्चे हृदय, दोनों ने कहते आशा में बड़ा प्रसाद किया, दोनों भगत के भगवान के, मेरा नाम तो पंडित दास है, आपका नाम अहीर दास, आपके गुरु अहीर है, हमारे गुरु पंडित है, पंडित दास, तो यो विश्वास करे तो भगवान, भगवान के प्राप्ति का असली उपाय विश्वास है, विश्वास करो मुझे, क्यों भगवान सबके हैं, आप गए हमारे सब गए, मैं बनता विश्वास में बनता, मौका ढूंढे बनता, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में सदा सर्वशाम निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से, भगवान साथ में रहते हैं। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में। साथ में रहने वाला केवल भगवान है, और कोई साथ में रहने वाला नहीं। उस भगवान को प्राप्त करना है। अब कीर्तन सुनाओ।